بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ سلوک کا مدار اسی پر ہے کہ نفس کو شہوات سے روکا جائے. جس میں معاصی تو بالکلیہ ہی روکنا ضرور ہے اور مباحات کی بھی تقلیل ضروری ہے. اس منفور میں حضرت تھانی رحمہ اللہ تعالی نے دینی ترقی کا دار و مدار بیان فرما دیا کہ خواہشات کو قابو کرنا, خواہشات کو قابو کرنا, اس پر دینی ترقی کا دار و مدار خواہشات کو قابو میں کرنا. جی ہاں جی ہاں. اب ایک تو گناہ ہے, ان سے تو بالکل نفس کو روک دینا ضروری ہے. گناہ تو بالکل چھوڑ دو, باقی جو جائز کام ہے ان میں کمی کر دے, تقلیل ان میں کمی کر دے تاکہ خواہشات کم پوری ہوں اور نفس پر قابو پانا آسان. جس نے خواہشات پر قابو پا لیا اس نے نفس پر قابو پا لیا, اور نفس پر قابو پا لیا تو دینی ترقی کا راستہ کھل گیا, راستہ کھل گیا. جی ہاں جی ہاں جی. اب جب خواہشات قابو میں ہیں اب نیکیاں ہی نیکیاں کرے گا, گناہ کے تو قریب بھی نہیں جائے گا, گناہ کے تو قریب بھی نہیں جائے گا, نیکیاں ہی نیکیاں کرے گا. نیکیوں والا فرشتہ لکھتے لکھتے تھک جائے گا. نیکیوں کا فرشتہ لکھتے لکھتے تھک جائے گا, اور جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے وہ خاموش بیٹھا رہے گا. اس حالت میں زندگی گزارے بس, پھر کیا ہے, پھر مزے ہی مزے, پھر مزے ہی مزے. قبر میں معمولی سوال و جواب ہوں گے, ان کے جواب بھی ذہن میں آ جائیں گے, ذہن میں آ جائیں گے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عمر فاروق سے کہ قبر میں کیسے جواب دو گے, قبر میں کیسے جواب دو گے. حضرت عمر عرض کرنے لگے, حضرت یہ تو بتائیے کہ میری عقل اس وقت کام کرتی ہوگی یا نہیں. کہ ہاں ہاں عقل تو ٹھیک ٹھاک ہو. تو اس کیا اذن اکفی ہما, بس پھر میں کافی ہو جاؤں گا. اذن اکفی ہما, پھر میں کافی ہو جاؤں گا. چنانچہ وفات کے بعد, عمر فاروق کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے خواب میں دیکھا کہ ابا جان فرشتے آئے تھے. ہاں ہاں کیوں نہیں آئے تھے, مجھ سے سوال کیے میں نے ایک کو کندھے سے پکڑ لیا عمر فاروق، ایک کو میں نے کندھے سے پکڑ لیا، میں نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں جب تک تم نہ بتاؤ مر رب کا، تمہارا پروردگار کون ہے تم بتاؤ. دوسرا کہنے لگا چھوڑ دو، انہ عمر الفاروق، یہ تو عمر فاروق ہیں، سراج اہل الجنہ، سراج اہل الجنہ، یہ تو اہل جنت کے چراغ ہیں، ان سے کیا پوچھتے، یہ تو اہل جنت کے چراغ ہیں. یہ کہہ کر دونوں چلے گئے. بس فرماتے اتنی بات ہوئی میرے ساس فرشتوں کی، مجھے کہہ دیا کہ یہ تو اہل جنت کے چراغ ہیں. بس یہ کہہ کر دونوں چلے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، مائی رابعہ بسریا کے بارے میں آتا ہے، ان سے جب سوال کیا گیا قبر میں تو پوچھتی ہیں تم کہاں سے آئے ہو یہ بتاؤ، کتنی اونچی جگہ سے آئے ہو؟ آسمانوں سے ہم آئے. کہنے لگی جب تم اتنی دور سے آئے ہو اور اپنے اللہ کو نہیں بھولے تو میں دو گز جگہ سے آئی ہوں، میں کیسے بھول سکتی ہوں، میں تو دو گز نیچے آئی ہوں، تم تو آسمانوں سے آئے تم نہیں بھولے تو میں تو دو گز نیچے آئی ہوں صرف زمین سے، میں کیسے بھول سکتی ہوں. جی ہاں جی ہاں، ایسے بھی جواب دینے والے ہوتے ہیں. جی ہاں جی ہاں، حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی، مولانا عبید اللہ صاحب کے والد صاحب، انہوں نے فرمایا مولانا عبید اللہ صاحب کے والد صاحب، جب گزرے ایک سکول کے پاس تو بچوں کو چھٹی ہوئی تھی، بچے بھاگے جا رہے تھے، چھٹی چھٹی چھٹی چھٹی. حضرت نے فرمایا کہ ہم تو اس وقت خوش ہوں گے جب ہمیں قبر میں چھٹی مل جائے گی، جب ہمیں قبر میں چھٹی مل جائے گی کہ تمہیں اب عذاب نہیں ہوگا، ہمیں جب کہہ دیا جائے ہم تو اس وقت خوش ہوں گے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اصل موقع خوشی کا یہی، اصل موقع خوشی کا یہی ہے. بہت ڈرتے رہتے تھے حضرت، پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہو، پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہو. تو مولانا ادریس، مولانا ادریس صاحب کاندھلوی ایک دفعہ اوپر تشریف لے گئے، حضرت اوپر ہوتے تھے، مولانا کاندھلوی ان کے نیچے والی منزل میں ہوتے تھے نیلا گنبد. تو پوچھا حضرت یہ تو بتائیے کہ اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے یہ قصبی ہے یا وہبی ہے، قصبی ہے یا وہبی ہے؟ فرمایا وہبی ہے، ان کا دیا ہوا. فرمایا کہ وہ ذات ایسی نہیں ہے کو دے کر لے لے، وہ ذات ایسی نہیں ہے کہ دے کر لے لے، انہوں نے جب دیا ہے تو بس اب وہ واپس نہیں لیں گے. خاتمہ ایمان پر ہوگا، گھبرائے نہیں آپ. بڑی تسلی ہوئی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس سے بڑی تسلی، ایمان ان کا دیا ہوا ہے اور وہ واپس لیں گے نہیں، اس لیے خاتمہ ایمان پر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر کر.